إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندر بتقليت على جولنا صلى الله عليه وآله وسلم e ko gurnam ne laado Allah sahaba e makko rewbe hen e worbe hen e wonno Allah haali gurnam be do e der deftere Allah e sa jangi qur'ana ayyan ton mantoje mabbe ayyan ton tinnare mabbe ayyan ton kambe rewidade annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam gonnam kambe ko reftinobe haala Allah ko Allah yifo mer ko min nani min jabi sami'na wa ata'na kambe ko non du wadaw mojjere ke mojjere ha he jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mantiɓe qur'ana fodaniɓe aljanna kadi gurdam mabɓe kadi windano gurdam mabɓe windirani hay goto inde mon windiraka noon e aduna he tarikh mabɓe no yaltirini dolomɓe dañi o hay goto heɓa ɗum faade mawnugol diine moɓe jokki o e diine moɓe mballi o yo sonano batti dine l'islam hol gandannoɗo bilali en yo bilali ko maccuɗo kalfaɗo ala fof ko jeeye gurdam mon so fini tan wiyete ko yo soggu gelluɗi ya ñallo e nder jullaaje tamaroje nakaleeje xalas kono ay diine l'islam mo nange o mawninim ɗum yaltini innde khadija ɗum yaltini innde aisha ɗum yaltini ngannda rewɓe ɓe kaalaten ɗo banngal haa jooni sahaabiyankooɓe wondunooɓe annabiyu sallallahu alayhi wa sallam gonnoma hannde koye gooto e ɓeeɗon sahaabiyankooɓe rewɓe mbiyeteeɗo salma binti kays oɗo salma binti kays gonnam oɗone koye hooreeɓe nder sahaabiyankooɓe rewɓe sen keeɓi waddude hen goɗɗo no wiye Salatu binti Suhail andi oɗone kañumne koye hooreɓe ganduɗa ha joni e sahaabiyankoɓe rewɓe ɓe keeɓi ani kanko oɗo Salma binti kays omo jidortoɗen kankone gonnam koto madina ɗo jeeya ko madina najo ko wiyete ha joni ko wiyete on saaha yonta nde annabijo ari feeñi nde hankkadi ko wiyete rewgol towruji e sanamiji e gallaɗe e gaaraji hankkadi iwi woni koye runkitade tawa kamɓe fof ɓe kaaɓi ɗiɗo boneji ndiɗo tuuɗi ɗeɗo laaceeje anani ɗum ɗo woni ko yimɓe jogi on so andi dewowo towrhon mum tunuude kam ala comci hankkadi corɓooji ɗin comci ngoni corɓooji so a teskio ɗi hen ko gude ɗi hen ko tuuba ɗi uurata wonno mbiyate ko yoɓe kirse ɗum ɗon jeehe kirse bilwilɗe kirse to doñoji kirse ga ha joni ngannduɗa canngalle giye canngalle ko ɗum woni koɓe kuutortono anani ko nande ɗe e hon ɗe geɗe hankkadi ɗum waddiine l'islam nde ari wiya ɗum ko yiiɗa nde ɗo hunde gonnam diine l'islam ko laaɓal ko diine laaɓal ko civilisation mo hono mum yiyaka taw anani ko laaɓal diine o wi yam ɓam cumci men laaɓɓi ceer o siyaba ka fa tahir yen labbintere men de ha biya cer cumci men diyodi laaɓa haade mbiya cer to gonɗen ɗo laaɓa. Ɗum de woni ko diine l'islam. Kono an to jeeɗa fo aɗa sicca hankadi ko wiyete ko hankadi bone ƴiiƴe meje hankadi canggalɗe en ƴiiƴe meje mbatiji en wono kam hunde fof an kirsanan toruji ɗi hankadi o jiiɗa fof ɓe luuɓe ɓe mbi dustan wonno diine toru waɗaka barka gallaɗi ene garaji ene laaceje en e ceede ene boneji ene ɓe tarita tan jeeya wutteji mbaɗaɗi daroɗɗe hankadi mbaɗaɗi ceede ɗon mooli Allah. Anani ko wonnani annabi o sallallahu alayhi wa sallam ay noon wi ala diine l'islam ko laaɓa comci laaɓɗi misidaji ɗi laɓɓine ha laaɓa ha wiya ser woni hen ko civilisation woni hen ko needi. Jomiraɗo ko noon wi gonno annabi wi soɗon jeeya cuuɗi Allahi aleykum bissakinati wal waqar kolli hen needi e teddugal ndeka luukale ala. Annabi o sallam wi hay janngoɓe nder misside ɓe la jahar badukum ala bad oto goto luuka woɓɓe ronkanande ko janggata mbaari hakkille tan anani udu rabbakum tadarruan wa khufiya lurlikinoɗe ñagoroɗe tan hakkille. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi kanko omo nano kaaltan ko o duunal jahri minal qawl tawana luukde hankadi wano ha gaɓe ni luuka tan ha ganduɗa ko wiyete ganduɗa toon munen walla gaɓole gaɓe gaɓɗe munen mbaɗa ko wiyete ha joni awa toɓɓe daneje hankadi ɗon mooli Allah a waɗa cooɓe nani ɗum ɗon fof taw yamiraka e diine he gonnama oɗo Salma kanko sowirteno ko Ummul Munzir Salma binti Qays bini Amr l Ansariya kanko ne eɓe keppa ko annabijo arata ha joni madina ɓe nani makka kay ewa diine l'islam nana jangge qur'ana nana jangge jamma ñalam nana fof simore hesere e ayeje kese kamɓe nannode aye kese walla qur'ana ina wayi ɓeno hunde fof ni weltare gonnam ɓe keppi ko annabijo arata madina kamɓen haɓe keeɓa janggude hen haɓe keeɓa famde ko haalete ko. Anani kanko Ummul Munzir kanko no heeɓi moƴƴere mawde o Salma binti Qays law teddugal kadi omo jiide annabijo kadi banggal bamun annabijo wonnoo no jiide madina naaɓe he. Anani ɗum waɗi sa ƴeewi on bangge ni ko gorgol mum annabijo o hani wonde banggal asku an ɗum ko teddugal manngal. Ko noon kadi sahabiyanke kadi ngannduɗa cahodindu biyeteɗo Salih ibnu Qays oɗo ko goto e jamareɓe goto e ngannduɗa yaltuɓe école annabijo sa sallam mo ngannduɗa tawama golwola tawama badir tawama uhud ko wiyete wolde fof tawama wondude annabijo sallallahu alayhi wa sallam wolde wiyetende marakatul jisre o jeeyaye koye ngannduɗa jamareɓe. Anani kanko e Ubaydou Mas'oud Sakafi gonnam kanko natti koye heddi ko nde ɗon wolde omo sahudini hen daw kabaruji barkinɗi daw teddugal daw moƴƴere e sanga annabijo gonɗam jalta hen indema yalta hen daw tinnaɗe daw jamaragal. Kanko oɗo Ummul Munzir wiɗen Salma binti Qays omo joogui kadi mawniraɓe rewɓe ɗiɗo walla bandiraɓe rewɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko Sulayman binti Qays e Umaratu binti Qays ɓeɗo fo naate diine l'islam hen jiyama hen golleji moƴƴi ndeka en gandi oɗo no ko fulore hakkunde fuloraji gonnam sahabiyankoɓe rewɓe yinnoɓe diine l'islam fuloraji ganduɗa joguiɗi moƴƴere diine l'islam woni uurogol woni moƴƴere. Anani so ɗum ɗo metti kefeɗo walla joguiɗo touru walla joguiɗo ganduɗa ko wiyete gueɗe ɗe uurani kañum de rewata tun kañum rewata tun goɗɗi woma alal ambayil fo wahi min harajin ammata min shappi min shammihi zabbalu wal jualu eɗen gandi fuloraji goɗɗi noɗi mbawi uurde ni e nder ladde jeeyata ko ganduɗa ko wayno guer gueƴƴi en ewa ganduɗa talloje en cuusa arde seeɗa majji tan maaya yo ɗum noon tawi so ɗum wari batte uurogol oɗo so wari ha joni ko wiyete zabbal so wari bone kirakone en so wari talloje en so wari guer gueƴƴi en gasi haaju majji toon. Allah tiguini sifori sahabaɓe annabijo ka zarin ahraja shaqa tawi kamɓe gonnan fedde wootere Allah wiƴƴe tan ndemowo so yi guesa mum waɗi fedde wootere ni so yi ha fuɗi waɗi penɗe jallitino wayata wedde ɗum ni rewama remama arno e beyate Allah wi koni gonnam annabi sallam nde o feeñi aduna he kanko sahabaɓe makko ni ɓe certire renduji he heddiɓe fof ko yaroɓe sangar fof ko amoɓe fof ko tallatoɓe leydi fof ko luukoɓe fof ko hangaɓe. Anani aktaruhum la yak noon tigui Allah wi inna alladina yunadunaka min warai lhujurati adnoɓe no luuka ya muhammad ya muhammad Allah ko ɓuuri hewde ɓeɗo fof ngala hakkilla wiya ko soɓe gari to annabi ɓe kolluneɗi. Anani Allah wi ko la tarfau aswatakum goy noto ɓamte sawtuji monɗi. Anani ko hondani Allah wi fedde mabɓe nde ko fedde neƴinde Allah wi fedde wotere ndani ganduɗa wayno ganduɗa ndemowo so guesa mum waɗi penɗe jallitino wayta yodde ɗum no weeyoni fastagdara fastawa tawi surtout so waɗi hankadi gawrinoɗi korlal darima hankadi ndi feewi ɗum ɗo dene yooɗa ndemoɗe yujibu zurra wali yahiza bihim al kono noon kefere hefereɓe to jinoɓe tan mettina yo ha joni ko ɗum woni hefereɓe ko mettinanta julɓe ko ɓeɗo jarata sangare ɓeɗo gamata danse ɓeɗo mbatta ndani mbattata ndani dum tambe bi wonata bi dan ko mabbe ngadda boneji mabbe libi irta diine l'islam ya tan wona renti boni serata ja julbe hankade bada comporté hono no chrétien ni hankari fetoji di ngatata tan e kaakaaji hankade luukaaji anani dum wada annabi sallallahu alaihi wasallam woni tiga Allah mantir guruf makko anani kanko o do ummil munzir bi dano bayyi ma bay'aaji didi fo barkindi tawede dido nokkuji ganda ko mojjara ma di fo gonda annabi sallallahu alaihi wasallam neldi to madina ga biite do ganda ambassad safiru da'wa musab ibn umar yo ar jangina madina nabi gonda mo kanko gida ndeno aro naati onani ko on halata ko naati diine l'islam wona berde mabbe na labi nan bi cerpanno tan ko be kebom en hol be diine fa aslamu wastaslamu be jibbilani diine be jibbilani Allah be jibbilani ko diine o wi ko gonda be madira wonde maccube Allah be maccinani Allah be goni horbe Allah kono man abada al-abid sey an ka maccudo maccugon annude Allah jaasima tan a maccinan da ko maccube wobbe yo ko be mbiyatma wanni mada maccube wobbe nanto ko be don kollatuma ha joni gaddantuma mbiya wadirnani taw Allah yamirani annabi yamirani wa man abada al-abid azallahu Allah wodo odo debbo biron dani moddere mawde dum woni o bayi gilande an go namto madina do kadi da annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ari madina kadi gurburabe yabe kadi ha joni kanko ummul munzir o matawa her anani kerdun kanko hore mako halata o yi jitu ila rasulillahi fa bay'atu fi niswati min al-ansar law mojjere ndaw titur o min hore ngarbi to nelado Allah da ari madina bedo wonde rewbe ansari hanko be ngarbi ndokki mo ha joni ko wiyete bay'a amen annabi sharbi ko halen amen ko nani gacce shirku billahi Allah nushrika billahi shay'a ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف كدوي ولا تغشسنا أزواجكن وفان نبي جهالني بنغتشي شرك بالله هاكا تنبي بنغتشي كويت هاجوني بي ولكي ولا باقل ولا تشيدل يمكا بنغبي هاكا النبي ولا نسر ورنغجي نغتشي ونغجي تونغو نغتشي ونجينا نغتشي ورد سكا امون بندين ورد شكو يرمو ويكونا مهرني ta jibini tiwil tan a weltana gena asan gubbara e goto felatama Allah yo annabi sallallahu alaihi wasallam gaccu neno hunde ko hunde bonde anani woto mbadde fenade ganna fenade balere kuru de pefini dun hakkunde juude wona koyde mon ada jogi fenade da hufi dum ado ngildo bingel ko jom galle ma jeeta o jeya anani buhtanin yaftarinahu bayna aydihin wa arjulihin kono kadi wala nasihi fi ma'ruf kala ko Allah yemi amen modderne laado Allah wi min salotako koy kadu ngacce wadde rewbe mom be worbe jom galleji mon be woto mbade be namba woto mbade be ganda jamfo woto gujje o yifa bayana hu ala zalik min bay annabi jo kado hal o yi kon non limi ngummi amin jani debbo goto namniti o yi Allah wi debbo goddo o yi debbo goddo ya namnude annabi wala taqshusna azwajakunna ay ko woni rishu ma rishu azwajina annabi ngacce jamfaade worbe mom be annabi sallallahu alaihi wasallam ngacce wujjude be mbi in ko dum non wita khudu mala ngitta ngujja jawdi gorko ma ndokko a goddo ko hunde hulbini annabi yoto mbade ndani dun kango salma binti qais o do choyurtena do ummil munzir inda makko ko ni ngurna makko ngurnam imanagal gonna me des dina l'islam ya ngadi weltare ari mujjira ari be jinno ko annabi jo ara don jangina be qur'an ko ni be ndani hankade harisatan ala tilawati kitabillahi azza wa jalla وحفظ حديث رسول الله دوم ونن غوجا مبه هونياده آيات القران دي هونياده حديثه النبي دوم دو دي وني غاندال الله بي النبي يكو دوم وني غاندال وانا من كتب كاي وا الله ولا بادين ولا الاسرار الا دوم دو نونا غاندال نافو كانكو ودو ديبو كوران نودو كو جولان نودو فكان الصائم قائما تتلو ايات ربها جنغ ايات القران كلا وقت غونام كو نون النبي صلى الله عليه وسلم ina jogani mo tiddungal no fuy wonno koy gorgi laabon wala koy yaayira mo sawli beni oje wonna man nabiju meedi yaare tunna wonde ali ni salmi no yedo mo juru yaadam ina wonde ali ibn abi talib ni non ali wa ali ibn nawni wa sallallahu na fi anani o yebe jogi no don ko wiyete dawale muallaqa faqama nabiyyu yaakulu minha wonna be jogi don larorgal be jogi don sumalla ni an wi ummina nyaamen ali ibn ali annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo wi ala yaya mo feran o do ko nyaami hande wona celludo ma innaki naqi marid hatta kafa ali qad fa sanatu lahu sha'iran wa salqa wana defanon ali tan nyaamde special tan neddo mo hunde ko mun welani walla ganna pangudo ko nyaamata ko وي علي أصيب من هذا هو أنفع لك نعم دم دم بور ناس دم أناني أون أم المنذر أون سلمى بنت قيس جونم كونا داني جوني كان كوما تواني هيفري بنغمي مكة غاري مبدغا أليانس هيفري النافق يهودي أنكو مدينة فوف hankadi be kaldi be kawru yube ngar ngitta annabiijo aduna he sona dum aduna jogori bittude be hobbe biir ko diini islam mo bittidi men e hadibe lakkitaade hadibe lankude hadibe wadde ko be njidi ko dum non kambe yahudi yankobe yo e kambe be do heferebe yo haajuni halaka ko ngota haajuni harande ko kontini tan be mbaddi hankadi be jaata be njuka annabiijo to madina do kambe fu be mbari haagas yaram be mbadde don fere bonde ko nam kono Allah bonni fere mabbe de yobbe ngare habbe jotti madina heddi tan ko be jana wuro madina annabi jilu tinduno law ko nam o tonga wulbe donki taccude gawol mul hakke balde sahabaabe annabi nyalla azmbala chuta e foftad anani be lumtundira be lumtundira be deeni nokko o kay denal tadalote e fere be ngare njuka be ton anani be mbadde en habbe tampi be nokki Allah adde mabbe konuji goddi anani kambe beedo heferebe dibi njiyata anani Allah yu anzalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ni kono Allah firtiri dum makkana be kosi waddi be annabi jo madina be kambe en kam ganda be no hejane munen ay Allah yu ko hondani waradallahu alladhina kafaru bi ghaizihim ngutu heferebe garduno warde annabi yo sahaba e fonon be kotir mette mabbe giwani Allah wi lamena lu khaira be cebani jamande do hala gonna may wudde en dippi si en fo woni fu woni mer fasum fi quna amwalahum jabe dippi do jawdele kew ganna e faddade dine Allah e wadde gel e hawrata e dine anani Allah ciagal mum en won latano be perde kadi be pole Allah yuraddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lama yanalu khayra wa kafallahu almu'mina alqital ledon walde ko Allah ni hadi julbe habede Allah hede an be yirbini be benaja be kuli go annam hankari ɓe to kam makkanaɓe koti heddima hoddiɓe annabijo seraji madina ɓe ɓen kam annabijo eɗen gandi ɓe gonanani ɗum dawol saka kirdo kanko annabijo sa sallam o arti hankadi o huuti madina ɓe giwi to gawol ngol aseteno to tawa ɓe tampi ɓe keyɗi ɓe lorima ɓe lorli gonam ɓe garti heforeɓe ne jano tan ɓe garti ɓe keeɓi madina ka annabijo noon natti go annam ina yalti ina arti ɗon ɗon ina ɓamiliya munna looto tana jibrilu are makko ni jibrilu mo kad wada ta sa a woppi kabirde a itti kabirde ma o wi a o wi fa innal malaikata lam tada aslihatahum o wi komando malaikaaji di be ngaccani hay batti kabirde mabbe be na cindino be jogorino dani o wi ala fugo artir kam do joon joni sona jumraadu yamiri ya ya banu quraizati embe e jamfi mabbe jamfi be do ngarda madina on kaldi on kawri sada haba wobbe be jantata hen annasa be kabe wobbe ha juma ala hen onon fo ndindi madina ko madina mon wuro go ko non ndindi woto gacci gaño natu da be jamfi be jante ande ma dum non jibrilu be ne ardo mo so mi mi ngarda wa aqzifu fi qulubihim ar-ru'ba ko kulhul nin juppa me der berde mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah walliranom so inde mako hala man yeso gaño mako dan sinna non ay yerbude de wiya jibrilu huccido nan wiya muhammad nan ara jibrilu gonam yaade ko guru malaikaaji anani julɓe go annam ngari njuukiɓe toon haɓe mbaɗiranndi kamɓe fo ɗum woni bani qouraisata en a sari Allah dogna e dow mabɓe neɗɗo jamfiiɗo kala bawnoɓe kala ƴettunoɗo kay silama arina haɓe on kay to rewana ɗo no booni anani ko heddi ko galleji maɓɓe fo suka mabɓe ndaha kanko ummil munzir noon go annam omo jogui wonmo andodirno toon e bani qouraisata en bani qouraisata en ko yimɓe hewnoɓe doole mbewi cari koyɗe cikkanno ko hay goto wawataɓe to madina ɗo anani waji goton ton wi Rifa'at ibn Samwal wona o quradi o do ganda kanyum ne selondirno e musiddo mako biteddo Salih e ahlu dar en be do Rifa'at o do de be nanga hankadi en bada ra e be bada hajuni ferme sirki walla de be nanga be badi randi be kabba kango do Rifa'at o nili hajuni fewde Salma binti Qais ibn Ummul Munzir o wi halde Muhammad be andi Muhammadun teddima ka yaay mako walla gorgol mako kallimi muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi tarki pour mopita fa inna li bikum haranni an kam ko ganda ko woni hakkunde man ko anani anka goto yummiraabe muhammadu anti ida ummahati anani annabi sallallahu alaihi wasallam gonna mo woni li odo debbo non debbo gonna mo ari kono mo dengi dengina tan wanda fo non nyagorto odo yo woppita joni non annabi jonde yimonde kanko ummil munzir walla salma binti qais annabi yimo malik ya ummil munzir قالت بأبي وأمي يا رسول الله annabi sanamna sanamni mo kayme haalante o min dengarum do kabaru wi fa'ata ibn samma o yodo galla men tan non no kana yakhshana walahu bina hurma risi mawdun hakuna min aliyas on hakuna min gilada fa habhu li ndokka ka modo kay ndokka modo annabi sallallahu alaihi wasallam huwa lak mi rokki mo gorko yo don don rifa wodo saw ganda rifa ta yaltina o ya rasulullah innahu sayusalli o yaakul lahma al jamal o wi o monon o mo juula non e mo naade l'islam o juula kono non e o kadi o watta ñamde teew ngeloobe wonno ɗum no yahudu yankoɓe gandirte no naati l'islam koye mbatta ñamde teew ngeloobe no ɗum jaɓatano ɗum adan fatabassama annabi annabi yo ganduɗa moosi o wi in yusalli fo so juuli waɗi julɓe mbayni ɗum nde no moƴƴe makko o wi yasbutu ala dini tawi noon no heddima e dine yahudu yankagal fo wa charrullahu ɗum ko worodde wonande mo annabi jo woppi tan gonnam oɗo debbo biyeteɗo ganduɗa ummil munzir salma binti kays o woppi gonno rifaata o rifaata o yante julɓe ni o naati l'islam islamagal makko kadi moƴƴi caggal mum gonnam wonte sahaabi yankoɓe omo jogui hay riwayaji anani rifaata oɗo ay ko noon kadi ganduɗa siyama yumman julɗo biyeteɗo safer binti huyey ko kawmun on kadi direct eyyi ɗum ɗo foo han kadi yantodiri hen annabi jo woppi oɗo gonam ummil munzir koni wurduno e annabi yo sallallahu alayhi wa sallam baya makko ɗimmu o kadi joguiɗo valeur no fewi omo jeeya e laqad radiallahu anil muminina id yubayiunaka tahta shajara kankono mo jeeya e on titre keɓɗo nde no hunde allah wi weltanima ɓeeɗo julɓe gonnam arɓe jaaɓi mbayanade annabi leskiɗo lekki allah andi gona nder ɓerɗe mabɓe tigui imanagal e yidde allah e yidde nelaɗo allah allah tellini ko wiyete deƴre fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba anani kadi annabi sa sallam meɗi wi la yadkhulu nnara ahadu mimman baya tahta shajara oyiɗo tawaɓe bayatu ridwani ɓe oyi ɓeɗo keeɓi weeli allah hay goto mabɓe sumata gonnam oɗo debbo heeɓi oɗo titre foof ɗum waɗi kanko oɗo biyeteɗo ha joni salma binti kays se gaari wattan gurdam makko kanko hoore makko gonnam eɗen gandi yimɓe kadi o haɓi acci hadiseje wonno ko bawnoɗo hadiseje ko ɗum o janganno qurana e hadis en biyeteɗo ummu salid oɗo kañum hawre makko hadiseje binti ayub ibne abdourahmane yaqub ibnu abi yaqub al madani ɓeɗo foof ganduɗa ko muhaddisine en mataw hadiseje mabɓe ɓe limta hen hadis ganduɗa hadise salma binti kays eyyi ganduɗa e suuɓaɓe woɓɓe kadi yimɓe habruɓe hadiseje annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wonam ko hono dani ngal ɗo gurdam ɗam ɗo gurdam barkinɗam wurde imanagal juɗɗam anani ko wiyete koɗo men lele ko wiyete lelde mayde ko kanko salma binti kays ummil munzir sahibatul bayatayn ɗum ɗo foof ko ganduɗa titre uji makko e jammoje makko mo ganduɗa kañum juule kuccirtirɗe ɗiɗɗe foof ari ganduɗa naati l'islam guina on sa huccitina o baytul muqaddas o hucciti toon nde watta makka nde kadi huccito ganduɗa sallat ilal qiblatayn anani fittano makko ko wandani kankono bonnamen oɗon rafi ko hen o heddi saɗiri ɓeydade laaɓede gurna makko ƴewata ko musnade l' imami ahmad e sahih muslim ala makko ari toon e tahdibe tahdibe e sunna abi dawoud e sunnu termidi tabaqatul kubra libnu saad majmu zawaid ɗum ɗo fo ari toon siratul nabawil ibne hicham haala ka ari toon tan e tarikhul umami wal muluk wa tafsir qouranil azim libne kasir e musnad abi yala hilatul auliya e tabaqatul asfiya ɗum woni sadarat zahab ɗum ɗo fo gonnam ko kawruji tarikh arwande leñol ngol no wano ɗani e siratul amin il mamun kadi haala ka ari toon deftere wiyeten insanil uyun e tarikhul umami wal muluk tarikhul muluk wal umam ɗum ɗo kadi kabaru ari toon eyyi ɗum waɗi kanko oɗo salma binti kays eɗen mbiya radiallahu anha yo allah yolga mabɓe yo allah yaafo eɗen allah noon ande mbenne sahaji men jonti ɗum woni en jokkan hen ɗum woni doji ojomen tataw o ma en kaala hen haala sahlatu binti sal walla sahlatu binti suhail ɓeɗon e maden ko kaal enen gurdameje munen eyyi ɗum waɗi sen ƴeewi ha joni e gurdameje sahaabiyankoɓe rewɓe ɓe ganduɗa keeɓi place uji towɗi e banggal ɓural e moƴƴere ma en taw hen oɗo debbo biyeteɗo sahlatu binti suhail oɗo koye debbo moƴƴuɓe kadi jeeya oɗo kadi ganduɗa sahlatu binti suhail ibne amre radiallahu anha oɗone rewe lawol ko wiyete ɗiggere e moƴƴere ha dañi hen martaba tawɗo anani sa ƴeewi kanko banggueji makko foof ko teddugal tawi ko joom galle makko ko sahaabiyanke mawɗo tawaɗo ganduɗa maaro kati hawalde wiyetene sahla akraba anani biyeteɗo abi husayfa o woni joom galle makko ganduɗa abi husayfa anani oɗo abi husayfa o ko ɓi goto e hooreɓe ganduɗa jahilan ko be to makar bi to do to no rabi'a anani tay ko ferer makko en bi to abu jandal ibnu suhail o gari kam be jid on no do salatu ko binti suhail ada ngandi suhail kanyu won no hore deligi makkanabe be kalde annabi jitu hudaybiya do hebe ne lamadun ki fewde me da annabi soyno do gorfana ara tedu suhail o wisahlu amrukum on fiyako ne yi mo hankade wonna o do suhail wonna ko ganda hore ju sanga jahiliya de nate l'islam de kadi wonti en hore chuba do der sahaba anani abu jandal woni biiko kango annabi jitu to be jode be cinnina do abu jandal botiti to en der makkanabe he ari wi kanyum yidi ko yo julbe balludum o wi annabi sa nangi oro tan gasi firtu ko kaldun den ko fodo firtoto ay o wi mi rutine hefre ba don dara kam abu jandal wi non annabi jiye tan munye ma Allah wada mon jaltirta ko non de wor anani o woni abu jandal o on woni bani ko gorko debbo mo kalten do salatu binti suhail abu jandal ibn suhail on go nan ko frere makko ko goto chuba do sahabaabe o woni sahabi en kabbiranodo ganda challalle buggi e jamde ha tiidi vattenaati diinul islam gonna mo jugi kadi ha joni banaraado goto goddo wiite ko abdullah ibn suhail o don ke jeyako e burbe laftude ganda e tampanbe diine allah anani kango jeyako heddibe wolde de kalden de anani kango ha joni ganda wolde ne kalden wonde ha joni ganda jom galle makko ko on heddi ko hornon gongo jom galle ko suhail ibn amr on khalif quraish yanga fil jahiliyan jahilan kagal kango ni shahid kadi yamul yarmu gonna kango jido golol ko hen o heddi sar ji odo debbo tari di ferer makko wala ganda ser makko debbo goddo wita ko umm kalsum odo naati l'islam ko juuti boto makkato ibnu sahal wala binti sahal anani o bayyi annabi sallallahu alaihi wasallam o firiyade habashatu kango jom galle makko biteedo subratu ibn abi ruhum radiyallahu anhum ajma'in kanko odo sahalatu binti suhail odo mbiden kango no hebi chadele mawde e bangal nangude mo diini l'islam gorana kanko jom galle makko be nangi diini l'islam on saadini l'islam non ko memade to makka do wesa nangi diini l'islam way kon tamde fetere ni wala bura do bonde kanko jom galle makko abu huzaifata ibn utba yo kambe jido fof bawira mabbe jida diina on sa kanko jom galle makko fof kanko naate diini l'islam jom galle makko bamu wite ko utba on ko horebe jahilan ko kanko non kanko badi odo kuflu be naati l'islam kono be ciudi penninta on sa diini l'islam ma hebo der perna ma hedde to wida be yaltina dum ngam e bobal ala dum kay jabe saaji kanko abu hudhayfa e jom suudu makko sahala be keddi l'islam sirran hande annabi sallam finnini daawa o hande wadi ko etafuji garandi suudete nde boyno wiya yo wade bobal o anzira ashirataka al-aqrabin hankadi o yimbe fof kalane ko yidi fof wona mbe mbiyatan tusa wiide mbe mbiye la ilaha illa mala do gaccer toru gacceri do gallaade di do garaaji gacceri do giteje sanawi de do laaseje gacce a susa halde yaran go annabi so yusu boy dino ruttito e no ardino ndani wontara go tumaranke anani on sa kala kallo kay diina laablo a fitulinte bangal diina ma a wiyata wadata toñata fiyata wonan kambe makka on sa kala kay tinano do naati diina l'islam kay banduma kay yama hen ganda battiluuci be piya hen be lira hen be piya hen be cuma hen hono fo be madam wonan kanko abu huzaifa to o moto di kanko jom suudu makko be na jaabe kucci ha jon leedi habashto be jaako ferbe yaade habashbe e der ko be ngoni habas ha joni be jidi makka non no feebe jewni wonne tumaragal na mus tumarankagal welani be nani kay annabi jo hawrse makka na tawno rimero ko fo ko yefere mbadi mo circuler tan belma be ngartu bayri be jii ha to naja shito yidde tudde be do be donki be nili ganda jawdele kewde be neldi najasi mi ngoriji amen ponje ngariga mi jinno ko dokkita amen dumen nan o wi mi rokkani anali be jeyno be mbadi fere wonde tan be mbadi rimer si yo circuit ganda to habas to wonde annabi jo kay e makka na fu kawrisi itam be ngarti kanko do abu huzaifa to arte jom galle makko kanko ganda arte jom suudu makko salatu binti suhail ndaka be tawi to ngo be tawi makka on sana buru wujjudu na buru wulde na wiide taw ena be ngasirno ndani gonnan wazaal al amru fi makka su'uba ala al muslimin mbi on sa fu buri tidande julbe mbi a bennata e lawul sonana na juldo na fiye der galleji la takadu tamshi fi tariqin illa wa tasma'u aswat as-siyaq tanhashu fi ajsad al muslimin al mustada'afin mon jida fu bandum gon wadi sikaris bangeji fu na lartina fiya ha ndari maide anani utundalde ganda na fiya non be kidduri hande Allah adduno yamiro ari perbe jaa Madina baaru bucita da boya hu shamalin wannan kanko Abu Hudzaifa da kad lawur gongon wayi ta sallulo modi kango jum suudu makko be jaa be kucci Madina galle makko non to makka do on mun jaaji ala on makko hewnore jawdi ala kono fo perdi ba nam dum do fo hankado anci dum batti dine Allah insa woni nokku ya rawata hen Allah a noddinta hen a juulata hen dental a susa halde hala dina a susa wajade susa jangude qur'an a susa halde annabiji wi ala kuma janta e koydi tan e daari tan e tindi tan be jiida den hunde ko anna o yihe ngara ngana gud tumaranke lukku leedi gondi ala ton galla ala ton gollal kon deddu madde no ferde mo jehe madina ala fota de hibira arsigi maada nyaama kay ganda sona sa wadi dawa hirto nay ko hondaani dum woni ferande Allah tigi انما خرج مهاجرا الى الله الذي لا يضيع الجوم يابوتا قران دور كانكو ابو حذيفه نداري مدينه النبي صلى الله عليه وسلم نداري مدينه ندوادي كامب صحابه مدينه مكه نابي بغون غوتوم ونتاو يهودي انكو بودي ما اوربودا كوند ما النبي صلى الله عليه وسلم نداري مدينه ايدي فوكو ماي مسير ند او بادي فات حقونه ماكو فكا حقونه ماكو يهودي انكو بي انكباتا بين نون بيرتي غاندا اديو نجام فيم ko honno gari annabi yi sahaba be goor fof yo jogo jati ge ansari an koobe wonnam kango wonno jati ge makko to der ansari an koobe he biitel ubbad ibn bishr al ansari yo be jidu dir ha mayno funebe ni kambe ngurdi gari kambe saudi ni nyalama goto e walde wi'etena ganda yamuli amama anani on safer gono yaade duubi sappo didi anani tagalde be tampe diina allah no wirete ndani kanko odo sahal odo kadi sahal odo binti suhaila om jogi kadi bibbe kadi ben kadi ko champion aji om jogi muhammad odo om jogi bi ko muhammad ibn abi huzaifa odo e salid odo e bukair wala bakir e salim be odo fu ngonna mo jogi be tarik mawdo der dine l'islam do wari kanko odo debbo ngurna makko fof foko wallude dine allah tan o firi makkato o yihi habash o itron kadi arti makkato firi kadi yihi ganda madina caɗele mawɗe ko ɓe jiyato makka to haade maɓɓe ferɗe ɗum woni gurdam makko fof ko ko wallude dina allah haw maayi ko anna annabi sa sallam de ruttoto e jomum nde ne weltanimo kanko e joom galle makko fof wonna kanko Saladu binti Suhayl ni o heddore aduna he caggal nattugol annabijo o andira ko debbo kewɗo koro kewɗo njuulu kewɗo dewe allah faqad akhlasat fi imaniha wa saddaqat bima jaa bihi annabi imana gallam ngal cer ko noon kadi mo gooƴini ko ari iwdeto annabijo sallallahu alayhi wa sallam hay kanko sa ƴiwi defte hadise mata toon hadiseji makko an Salaf ibni Suhayl a tawan toon yogay hadiseji ko honnoon gonnam omo haali ko naru noon e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam jonnoon ko hondani ha gadda tawi noon ganda ha joni hitande wattore duuɓi sappo ɗiɗi le ndeno heeɓi ganda kabaru wonde joom galle makko yanoɓe yamamɓe en keddima toon joom galle makko heddi hen e frére makko Abdoullah ibni Suhayl heddi ko nden waɗa kono fo muñiro jaɓri Allah anani heddi hankadi ha joni gurdam makko he mo rewe hen tan hankadi wonani kadi ɓi ko goɗɗo ne wiye Suhayl ibnu Amr on ganda walla Suhayl walla joom gal habaru sisadu walidu ha joom gal bam makko onani on kadi heddima e walde he Suhayl ibnu Amr Khatib quraishin fil jahiliya wal islam anani sanga jahil hankagal kanko dartuno hoore quraishi hankoɓe kala moɓe nelno yo ya ñande fude bi hande annabijo ronki fewde ha heddi kanko nde ari tan fi ɗum wande o naate l'islam de gonnam annabi sallam ñande wiya natti madina ga awa makka naaɓe kadi kanko sabitin ɗumen toon o waajiɓe ha joni o dari darde mawde ñande mum to nder makka ɗo hoto yimɓe wonɓe kadi mbinona jalta e dina walla naafigueɓe dina mum en foranoɓe anani kanko woni ganduɗa haaɗiɓe sanga qourasiyankoɓe jahilankagal e l'islam foof e ñande yal yawmul yar mu ko ɗo gonnam ko hanndani gurdam makko fof wuuri koye deftere Allah haw hawre jumra subhanahu wa taala kanko oɗo debbo ne Salatu ibnu Suhayl wa zallat Salatu tata Aishu ma ayati rabbiha to yiya funa janga qur'ana ina rewa Allah ina juula ina hoora leylan wa naharan hatta lahiqat bi jiwari rabbiha gonnam ha wurtu e jomiraɗo subhanahu wa taala e lumtugal khulafao en ɓeede hen goto lumtugal ganduɗa Aboubacry walla Omar walla Ousmane walla Ali goɗɗo ko bindoɓe tarik ɓe mbila namliku maalumat daqiqa min ganda min keɓani gandal tan laaɓgal ceer ko wiyete an tarihi wa fatiha asar maygol makko kono gurdam makko kam are defte kewɗe deftere wiya dalailu nubuwa lil asfahani ari toon sunan abi dawuda gurdam makko ari toon sunanul kubra lil nasai ari toon mujamul kabir wal awsat ثم فوق دفتر الطبراني معجم الصحابة للبغوي تاريخ المدينة المنورة دفتر الوتان مشترك على الصحيحين سير أعلام النبلاء طبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ الأمم والملوك أريتون كوهندان شرح سيرة لابن هشام السنن الكبرى للبيهقي لسان العرب دم رفو أريتون صفة الصفة ننبوت بسبيا دين لهم عندها جون السبا بكد إنما كو أريتون دفتر وزني أسماء الصحابة إنما كو أريتون تاريخ دمشق لابن عساكر والذي من أبي زرع كان هالك أريتون الإصابة في تمييز الصحابة لأن هالك دهالامة استمكوا على معرفة الصحابة النبي نعيم إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون سيرة النبوية لابن هشام دون كان قعود ودبو إنما قعود النقود فون السهلة أورو بنت سهيل الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.